Endrét presbiteré választhatta a szabadulása után a Bicskei Református Egyházközség, írta a két egymástól független forrásra hivatkozva a 444.hu. A 444.hu újságírója vasárnap elment a Bicskei Református istentiszteletre, mert azt az információt kapta, hogy ott a lelkész bejelenti K. Endre lemondását a presbiteri posztról. Az istentisztelet után a lelkész a közérdekű információk elmondása során valóban beszélt arról, hogy változás állt be a presbitérium összetételében, mert az egyik presbiter lemondott. De a presbiter neve nem hangzott el. A lap úgy tudja, a presbiter választás előtt az egyik jelölt rákérdezett, hogy igaz-e a szóbeszéd az elítélt K. Endréről. A tiszteletes erre azt válaszolta, hogy igen, de kegyelmet kapott, és különben is ártatlanul vádolták meg. Ártatlanul vádolták meg? Mert ebben az esetben nem a köztársasági elnöki kegyelem szolgál arra, hogy őt rehabilitálják. Ebben az esetben az ügyét újra fel kell venni. Ebben az esetben az eljárást újra le kell folytatni. Ha egy ártatlan embert ítélnek el. Tudjuk, hogy nem vádolták meg ártatlanul, hiszen a kúria állásfoglalása a kegyelmi kérvény beadása után született, amiben az szerepel, hogy a társadalomra rendkívül veszélyes és aljas cselekedete külön ki van emelve, hogy ez nem egy egyszerű bűncselekmény, hanem hogy nagyon-nagyon veszélyes. Tehát harmadfokig jutott ez, és az helyben hagyta az első két kört. Abszolút nem arról van szó, hogy ártatlanul vádolták meg, hanem arról, hogy kegyelmet kapott, annak ellenére, hogy... De Novák Katalin azt mondta, hogy engem meggyőztek arról, hogy ártatlan. Na de akkor az a kérdés, hogy mikor győződött meg Novák Katalin arról, hogy mégis bűnös, mert hogy ugye Novák Katalin lemondott, azt mondta, hibáztam. Mikor változott meg Novák Katalin véleménye? Hát Novák Katalint meggyőzte Balogh Zoltán arról, hogy Kónya Endre ártatlan, majd Novák Katalin a kegyelmi botrány kirobbanása után egy héttel lemond. Mi történt ez alatt az egy hét alatt? Hogyan győződött meg Novák Katalin arról, hogy mégis bűnös Kónya Endre, hogy tévedett akkor, amikor hagyta magát meggyőzni erről? Esetleg rátekintett a grafikonra, hogy az lefelé konyul? Robi, ez úgy van, hogy van itt ez a toll. Konyul. Azt mondom neki, hogy ártatlan, írd alá, és akkor aláírja. Aztán azt mondom neki, hogy bűnös, írd alá, és ez a toll aláírja, mert ez ilyen. Tehát az aláíró tollak, azok így működnek. Érted? Tehát arról van szó, hogy a társadalmi felháborodás, a közbotrányhoz tartozó megbotránkozás és össztársadalmi undor győzte meg őt arról, hogy jaj, hát én egy bűnöst mentem. Orbán Viktor győzte meg, amikor azt mondta, hogy ilyen nincs, és itt van ez a saktábla, és most ledobálok róla mindenkit, aki ebben az ügyben benne van, csak nehogy ennek a hullámai elérjenek hozzám. Tehát te Katalin odaállsz, te Judit odaállsz, és mind a ketten belemondjátok a kamerába, hogy ti csesztétek el, és aztán Zolika, te hazajössz az ausztriai imádkozásodból, és te is belemondod a kamerába, de ennek a botránynak nem szabad tovább hullámoznia. Megkapja a kegyelmet Kónya, és ezután presbiterré választják. Presbiterré. És úgy, de várjál, tehát oké, tudod mit? Kegyelmet kapott, tiszta a Priusza, ugyebár. Tehát áprilisban döntés, augusztusban mondjuk helybehagyják, vagy publikálják, és akkor kb. Novemberben, vagy mikor történt. Tehát, hogy hogy kisúszott a törvénykarmai közül, és akkor mit kezdjünk ezzel az emberrel? Figyelj. 3 évig figyeljük, és ne csináljon semmit, mielőtt újra hozzáérünk? Nem, emeljük ki magunk közül. De tudod, elvileg az erkölcsi bizonyítványa ugyanolyan tiszta, mint a tiéd, vagy akárkié, hiszen nincs Priusza, hiszen kegyelmet kapott. Jó, mindegy, mondjuk az enyém. Tehát akár fölvehetnéd, na de akkor miért van az, hogy korábban úgy szavaztak a presbiterekről, hogy név szerint mondták, hogy XY, akarjátok? Igen. XY, akarjátok? Igen. Most meg egybe a 20 presbitert, úgyhogy az ő nevét azt így nem nagyon teregették. Amikor azt mondták, vannak új presbiterek. Amikor azt mondták, hogy változás állt be a presbitérium összetételében, akkor nem mondták, hogy ő az. Nem mutatták be a híveknek, a gyülekezetnek, sziasztok, itt van Kónya Endre, tudjátok, ő az, aki ártatlanul ült. Tehát ők is tudták, hogy ezt nem kell teregetni. Tehát pontosan tudták, mindenki tudta, és itt az a baj, hogy ez arra mutat rá, hogy ez a gépezet, ez a református egyház, ez pont úgy működik, mint a Fidesz, hogy senkit nem hagyunk az útszélén, és nem úgy működik, mint egy egyháznak kéne, hogy mondjuk az emberek lelki üdvével foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, hogy az az ember, aki a gépezetnek fontos, az nem maradjon az útszélén. Tudjuk, hogy bűnös, nem merjük a nevét kimondani, nem merjük kiteregetni, suttyomba felvesszük, kap ő is valami kis állást, kis megbízást, kis ezt meg azt, mert nekünk valami valamiért hasznos, vagy egyszer jó volt, vagy akármi, de hogy egyszerűen ez nem egyház, ez így egy politikai gépezet, és ennek nem így kéne működnie. Én pár nappal ezelőttig őszintén azt hittem, hogy ez a kegyelem arról szól, hogy Kónya Endre a börtönből, ahol a pedofiloknak hát nincs jó világuk, meg a pedofil bűnsegédeknek se hiszem, hogy nagyon jó világuk van, hazamehessen végre a családjához. A kutya nem tudta szerintem, hogy ő miért van ott. És pár nappal ezelőtt, esett le, meg állt össze a kép a fejemben, hogy szó nincs erről. Kónya Endre nem a börtönben volt, Kónya Endre otthon volt, házi őrizetben, a bokáján pedig ott volt egy jeladó felszerelve. Ami lehet, hogy nem működött, mert ezért, hogy ugye hetekig nem működött ez a rendszer. Ezért nem mehetett ő személyesen a Sándor palotába, a Novák Katalinhoz, ezért kellett a feleségének menni, mert ha elhagyja a lakását, akkor a rendőrségnek el kell fognia őt, és vissza kell vinni a lakásába, hiszen nem hagyhatja el a lakását. Akkor jelt adott volna a hatóságnál a jeladó. Arról szólt a kegyelmi kérvény, arról szólt a kegyelmi döntés, hogy Kónya Endre a további 4 hónapot ne kelljen, hogy az otthonában töltse jeladóval a bokáján, hanem leszerelhessék a bokájáról a jeladót, mert bizonyára nagyon nyomta a bokáját a jeladó. De nem ez a fontos, hogy a hány hónap van hátra, és azt letölti-e, hanem a következmények de utána. Nem ezért, nem a jeladóval volt a probléma, nem arról volt szó, hogy nem volt hajlandó még 4 hónapon keresztül a jeladót a bokáján hagyni. Hanem arról van szó, hogy ha ő még letölti a 4 hónapot az otthonában, 4 hónap múlva szabadul, vagy úgymond lejár a büntetése, és leszerelik a bokájáról a jeladót, rajta maradt volna a Prius, aminek a nyomán soha többé nem mehetett volna vissza a gyerekek közé, soha többé nem folytathatta volna a pedagógusi pályát. Viszont a kegyelemmel ez a Prius, ez megszűnt, amint az imént fogalmaztál, Dávid, az ő erkölcsi bizonyítványa patyolat tiszta lett, és visszamehet gyerekek közé, újra pedagógusként újra oktathat, taníthat, védhet, fenyegethet, csak hogy falaszhat. Cserébe most már mindenki tudja, hogy ki ő. De akkor ez nem így volt. Elvileg a bíróság 3 körben milyen büntettét de hagyta jóvá. Nem így tervezték. Bárhogy is gondolja Balogh Zoltán vagy Novák Katalin máshogy. De nem így tervezték. Úgy tervezték, hogy ez nem fog kitudódni. Úgy tervezték, hogy Suttyomban tisztára mossák ennek a pedofil bűnsegédnek a nevét, és az visszamehessen gyerekek közé. Erről szólt a kegyelmi ügy. Elég beszédes erről a rendszerről, és akkor itt álljunk meg arra a pillanatra, hogy ez az ügy hogy pattant ki, miért derült ki? Úgy derült ki, hogy a kúria véleményezte, és az jelent meg a kúria lapjában, a kúriai döntések című lapban, ott is van egy névtelen hős köpeny nélkül, aki ezt azt mondta, hogy rohadjatok meg, én ezt ide beteszem. Azért is leírom, mert ez egyébként ez a dolga, ez a lap ezért jelenik meg, és ennek a lapnak a kiadását felfüggesztették a múltkor azért, mert leírta az igazságot, mert leírta azt, ami történt. Ez volt talán most az ez első is nagyon súlyos, ez is nagyon végbe súlyos. Ment intézkedés. Ez is nagyon súlyos, és akkor itt álljunk meg megint, hogy hány olyan kegyelmi ügy lehet, amiről nem tudunk, mert ugye nem nyilvánosak, nem kell indoklást közzétenni, és ha történetesen neki nincs a kúrián egy ügye, akkor ez nem derül ki, tehát ha olyan ember kap kegyelmet, akinek nincs a kúrián ügye, akkor az Suttyomba ugyanígy kijöhet, mint ahogy ő kijött, csak éppen nem is derül ki, és nem tudjuk, hogy hány embert hoztak ki. Azt láttuk, hogy nem egy esetben mentettek már ki pedofilokat, tehát ott van Kaleta, vannak ezek a, nem tudom, nem emlékszem pontosan melyik vidéki településeken, alpolgármester, meg mindenféle szinteken ezek a botrányok lezajlottak. Csak jelezném, hogy a Kaleta az nem egyszerűen egy pedofil. Kaleta egy gyerekpornó nagykereskedő. Tehát az nem egyszerűen pedofil. Azok nem a 19 ezer gyerekpornó felvétel, az nem felhasználói mennyiség. Azonban. És ott nem is arról van szó, hogy neki van egy betegsége, hanem hogy ebből még üzletet is csinál. Az na jó, szóval ez megint egy másik kategória, de a lényege ugyanaz, hogy a rendszer úgy működik, hogy kimentjük, mert fontos nekünk, hasznos nekünk, vagy bármi. És akkor mondom, tehát, hogy nem tudjuk, hogy hány embert engednek ki rendszer szinten, mert hogy láthatólag ez a rendszernek nem egy hibája volt, nem egy ilyen rossz működése, hanem a rendszer működik így, és az volt a hiba, hogy kiderült. Tehát ha valami tanulságot ebből odafönt levontak, az az, hogy ennek nem szabadott volna kiderülnie, ilyennek nem szabad eljutnia a nyilvánossághoz. Nem azt szűrték le, hogy a gyerekekre jobban kéne vigyázni, és gondolom ebben egyébként... És presbiterré választják, és visszaküldik a gyerekek közé, és tisztára mossák, hogy folytassa. Szóval, hogy egyébként meg volt a múltkor ugye ez a nagy tüntetés, és akkor erre az ellenzéki pártok is ráálltak, hogy akkor most itt meg kell reformálni a gyermekvédelmet, meg minden. Nem, itt messze nem erről van szó, tehát soha senkit nem érdekelt ebben az országban az árvák ügye. Még a középosztály jelenleg a saját gyerekeinek a védelmét sem tudja már ellátni, mondjuk a magyar oktatási rendszert, ha nézed már abban, a saját gyerekeddel nem tudsz törődni, akkor mit vársz az árváktól, akiknek nincsenek szülei? Tehát nyilvánvalóan nem foglalkozik senki. Egyébként, velük. Bocs, vannak a szülei az árváknak. Tehát van, akinek meghaltak, de egy nagyon sok esetben lett volna, aki gondoskodjon róla, de odáig annyira tudott felelősen viselkedni, hogy ki kellett emelni azt a gyereket, vagy pedig önmaga önként mondta azt, hogy én ezt nem akarom, vagy nem tudom ezt a feladatot vállalni. Minden árvának a miniszterelnök a szülője. Ezek a gyerekek, ezeknek a sorsa, ez iszonyatos, természetesen, de nem lehet ezt az ügyet kizárólag a megrontott gyerekek védelmének a körében értelmezni. Mert ez egy nagyon-nagyon szűken értelmezett válság. Tünet. Igen. Itt komplex kritikát kéne gyakorolni a feudális működés felett. Mert ez az ügy, ez a kegyelem, ennek a hűbéri Magyarországnak a terméke. Ezt nem lenne szabad ilyen szűk körben értelmezni, ki kéne tágítani ennek a körnek, ennek az értelmezési körnek a átmérőjét, és az egész rendszerre vonatkozó kritikai narratívát kéne kifejteni belőle, mert ha ezt nem tesszük meg, ilyen és ehhez hasonló ügyek tömegével fognak lezajlani, és a nagyon nagy részünk, ne legyen kétségünk, anélkül fog lezajlani, hogy mi tudnánk róla. De folyamatosan megtesszük ezt, tehát minket szerintem nem lehet azzal vádolni, hogy ne mennénk el ebben, meg általában ezekben az ügyekben a legutolsó pontig, hogy feltárjuk, hogy elemezzük, hogy analizáljuk, hogy magát a hálózatot, a rendszert, ami működik, ami működteti ezt a feudális ilyen rossz, nem tudom, receptet, hogy ezt ne próbálnánk feltárni. De hát minden ilyennek a legvégén Orbán Viktor van, nem tudok mást mondani, és lehet azt mondani, hogy már megint Orbánozik, de valójában ez tényleg egy egyszemélyes rendszer. Ezt egymilliószor megtárgyaltuk, hogy minden szereplőjének a viselkedésén látszik, hogy semmiféle autonómiával nem rendelkezik, de mondom, még a kúriának is látszik, amikor felfüggesztik a lapnak a kiadását, mert annyira félnek tőle, hogy az ő fejükre is lesz koppintva, tehát hogy gyakorlatilag minden szinten, és a teljes lakhelymédia mindenki egyként mindig azt a narratívát harsogja, amit hall. Amikor nem tudják, hogy mi van, akkor mondanak hülyeségeket, amikor még Orbán Viktor nem áll ki, és nem mondja el, hogy na, ez a hivatalos narratíva. És folyamatosan nyilvánvalóan látszik, hogy minden egy embernek van alárendelve. Ebben az ügyben is, szerintem. Persze ez sosem fog kiderülni, én meggyőződésem, hogy valahol ő erről tudott, és azért dobálta ki az ablakon a legmagasabb rangú embereket is akár, mert nem akarta, hogy ez tovább menjen, hogy ezt a lehető leggyorsabban le lehessen zárni, hogy erről ne bontakozzon ki egy hónapokig tartó botrány, pedig szerintem még mindig van benne, még mindig azt látom, hogy minden egyes nappal jönnek ki újabb ilyen apró részletek, mint ez, hogy presbiter. Vagy amikor azt mondja Tarlós, hogy ő nem tudja, hogy miért tüntették ki, mert nem olvasta el a felterjesztést. Tehát amikor olyan dolgok vannak, hogy bocsánat, a főpolgármester az így random irkál alá Vásárhelyi, dolgokat. Vásárhelyit, a bicskei pedofil rémet. Igen. Aki ellen már akkor előtte nyomozás zajlott. Tehát, hogy tudhatták, hogy valami van. Tudtak róla, hát a legközelebbi embereihez eljutott. Persze, arról nincs feljegyzés, hogy konkrétan Tarlós tudott volna róla, vagy arról nincs feljegyzés, hogy konkrétan Orbán Viktornak lenne benne szerepe, de mégis valahogy a jelek mindig erre mutatnak. És ez az egész Tarlós korszakot beárnyékolja. Mert eddig a Tarlósra úgy gondolhattunk, mint egy olyan szereplőre, akinek nincsenek ügyei. Akihez nem tartozik korrupció, akihez nem tartoznak hivatali visszaélések, aki bizonyos értelemben kívül áll ezen az egész feudális önkényen. Azért a mobilgáty ügyében ott voltak nagyon gyanús motivumok, tehát ott azért érződött, hogy valami becsípődésnek is van, de amúgy igaz, erősen szakmai ezt, volt a... Ezt nem gondoltuk. Utoljára Tarlóst vártuk, hogy a ő neve ebben a mocsok ügyben felmerüljön. De azt lehetett tudni, hogy ő sem teljesen autonóm, mert nyilvánvalóan engedményeket kellett tennie azért, hogy azt a nagyfokú autonómiát élvezhesse amúgy, ami látszott rajta. Tehát biztos, hogy őnek is megvoltak az alkúi, nyilván politika. Tarlós 4 évvel azután tüntette ki Bárci István díjjal Vásárhelyi Jánost, hogy Vásárhelyi János ellen elindult a nyomozás gyermekmegrontás. A 2011-es nyomozás, ami viszont úgy zárult le, hogy nincs itt úgy, semmi Úgy zárult le, hogy Kónya Endre megfenyegette a kölyköket, a kölykök visszavonták a bejelentésüket, akkor még a srác öngyilkossága előtt vagyunk 4 évvel. Nagy kérdésem van. És ezt mondhatod azután, hogy kegyelmet kapott? Ugye, mert tudod, elmondhatod ezt, hiszen bíróság döntött arról, hogy ezt állapítottuk meg, hogy ő részt vett abban, hogy visszatartsa, vagy megmásítsa ezeket a vallomásokat, nyilván a saját narratívájában azt mondja, hogy ő nem, csak úgy, és akkor engedjék el. És hogyha kegyelmet kap, akkor mentesül az alól is, hogy mások felhánytorgathassák, hogy egyébként ez történt? Ugye, az milyen lenne, ha még ez sem? Én állok a bírósági tárgyalás elé, hogy én ezt mondhatom el, vagy sem. Figyelj, az a helyzet, hogy a bíróság döntését nem másítja meg a kegyelem, hanem felülírja. Tehát nem mondja azt, hogy nem volt jogos, ezért meg ezért a bűncselekményért ennyi meg ennyi időre elítélni, hanem azt mondja, hogy én, mint köztársasági elnök, kegyelemben részesültem. De én most beperellek téged, hogy már pedig én ártatlan vagyok, vagy kegyelemben részesültem, vagy nincs nyoma, vagy tiszta az erkölcsi bizonyítványom, nincsen priuszum, hogy merted ezt mondani? Csak a presbiter választás előtt az egyik jelölt rákérdezett, hogy igaz-e a szóbeszéd, csak ugyan el volt-e ítélve K. Endre. A tiszteletes erre azt mondta, hogy kegyelme kapott, és különben is ártatlanul lett megvádolva. Az ő véleménye, hogy ártatlanul lett megvádolva, mert a bíróság nem ezt mondja. De a bíróság volt ott valaki, azt mondta, aki észnél volt, még mielőtt bármelyikünk észnél lehetett volna. Ha már a Kalettát említettétek, hadd idézzem az egyik tegnap a 24.hu meg a Klubrádiónak a honlapján látott hír. Több 10 000 gyermek felvételt találtak egy makói férfinál, 17 év fegyház büntetést is kaphat. Nincs még vége, kaphat. De hogy annyira kísértetiesen hasonlít, ami történik ahhoz, hogy kapsz 5-800 000 forint pénzbírságot, és köszönjük szépen az együttműködést. És tehát visszamenőleg nyilván nem lehet, másrészt meg nincs is precedens rendszer, tehát a következő is lehet, hogy kap egy pénzbüntetést. Jelzem, hogy a köztársasági elnöki kegyelmet nem arra találták ki, hogyha valakiről kiderül, hogy ártatlan, vagy nagyon súlyos kétségek vetődnek fel a bűnösségével kapcsolatban, akkor a köztársasági elnök így járjon el, és mintegy kiigazítsa a jogerős bírói ítéletet. A köztársasági elnöki kegyelmet arra találták ki, hogy olyan körülményeket, amelyeket az eljárásban nem lehet tekintetbe venni, a köztársasági elnök mint egy plusz jogállami biztosíték tekintetbe vehessen. Na most itt a hivatkozás rohadtul nem ez. Persze hivatkozott erre Jeszenszky Zsolt, amikor azt mondta, hogy erdélyi Kónya Endre, és nem pusztán erdélyi, idős édesanyja van. Ráadásul Kónya Endre székely származású, és rendszeresen vitte a gyerekeket, az általa megfenyegetett, az általa elhallgattatott, az általa manipulált és folyamatosan kontrollált gyerekeket. Tehát bántalmazott gyerekeket. Bántalmazott, és hát, hogy is mondjam, friss megrontásra váró húsként tartósított gyerekeket. Rendszeresen vitte. Rendszeresen hordta, felcsútra, felcsúti Puskás Ferenc futballakadémia különböző programjaira. Tehát itt valójában vannak olyan körülmények, amelyeket nem vehetett tekintetbe a bíróság, de a köztársasági elnöknek ezeket mégiscsak mérlegelnie kell, hisz székely származású. Sőt, ha már itt tartunk, Zabolán nyaralt tavaly nyáron, abban a faluban, ahol a mi hősünknek, Kónya Endrének az édesanyja él, pont abban a faluban. A kegyelmi döntés után nyaraltott. A kegyelmi döntés után nyaralt Novák Katalin Zabola nevű faluban, Erdélyben, pont abban a faluban, ahonnan Kónya Endre származott. Milyen különös véletlen, ki hallott életében erről a Zabola nevű kis faluról? 3000 lakosa van, szóval nem egy ilyen kimondott székely udvarhely, vagy valami. Mekkora esély van arra, hogy pont annál véletlenül, pont annál a amúgy ártatlanul megvádolt embernél nyaralj, aki egyrészt a szabadságát, meg hát a pályájának a folytatásához fűződő lehetőségét neked köszönheti, és hát így hálálhatod meg neki, hogy a kisfaludban látod vendégül. De nem lehet ezt hálapénzként értelmezni. Tehát ha én vagyok Novák Katalin, és azt mondom, hogy jó van, akkor ezen túlestünk, de akkor most kopjatok le rólam, mert nekem is olyan volt ez, hogy aláírtam, de nem győződtem meg, nem győződhettem meg az ártatlanságra, csak elhittem, mondjuk, és aláírtam, de nem megyek a közelébe, és nem fogadom el a pohár pezsgőt, meg a 3 napig gyere és együnk csülköt meghívást, mert azért ez kellemetlen, messzebbről nézem, persze, még messzebbről hát kellett volna egyébként. Vagy pedig ennek nem ahhoz van köze, hogy akkor még meghívja, de közös ismerősüké az az üdülő épület, ahol, tehát mindketten ismerik azt a családot, akinél ő nyaralt, de hogy egyszerűen igazolja, hogy ez, ha nem is erős szálakkal, de ez egyfajta kör. Tehát, hogy még egy olyan kimenetet találsz, ami speciál nem a Balogh Zoltánra végződik. Igen, meg olyannyira, hogy ezeknek ott van egy szálloda, aminek a tulajdonosának éppen Léva Janikó Orbán Viktor felesége az, aki összekalapozott, ha jól tudom, 1 milliárd forintot. Tehát, hogy azért ott vannak egészen a tűz közelhez lévő szálak is. És hát azt tudni kell, hogy Balogh Zoltán az Léva Janikónak és Orbán Viktornak a lelkésze. Itt van egy elég erős személyes emberi kapcsolat. Most akkor még mire számít csak? Hogy holnap kiderül, hogy igazából Kónya Endre Orbán Viktor eltitkolt gyereke volt? Egy esetleg megkiderül, hogy ő Kónya Endre Orbán Viktor. Vagy végig ő volt, nem tudom ki volt beöltözve, és leveszi a maszkját. És... Tehát, hogy konkrétan ezek után de bármit el tudok képzelni, mert olyan ormótlan részletek derülnek ki. Szerintem, hogyha kiderülne, hogy Vásárhelyi János nem létezik, hanem Vásárhelyi János az egy maszk, egy maszkot viselő személy, lekerülne a maszk, és alatta Orbán Viktor lenne, Orbán Viktor azt is megúszná, akkor se váltanák le soha. Igen. Én egyébként tudod, mit nem értek, hogy a feltételes szabadlábra helyezés kérelme mostanában van a Vásárhelyi Jánosnál, egyébként úgy tudom, tehát nem sokára akár... Azt is aláírja valamelyik állat. Én a Kónya Endrénél azt nem értem, hogy ő egy jóval enyhébb büntetést kapott, hogy miért nem mondták azt neki, hogy Endre, nem kell kijönnöd, nyugi van, házi őrizetben vagy még egy fél év, aztán jó magaviselet, meg ez, meg az, és kijössz, és nem kell ez az egész, mert nem akkor, kell. Mert akkor nem dolgozhat tovább, és valószínűleg úgy ment oda a kegyelmi kérvényért lobbizó bárki is, bármelyik szinten, hogy figyelj, elkövetett egy hülyeséget, gyakorlatilag leülte az idejének a 80%-át, de azt ne vegyük el tőle, hogy utána pedagógus legyen, mert ő az, és ennyi. És akkor erre az, aki ezt hallgatja, azt mondta, hogy hát tulajdonképpen igazad van, megbűnhődött, mert neki is a büntetés a fontos, nem pedig az elkövetés megismétlésének a megakadályozás. Meg most kiderül, hogy valaki ártatlan, akit elítélt a bíróság, most ezért vegyék fel újra az ügyét, ezért tárgyalják újra drága adóforintokból, amikor itt van ez a jó kis intézmény, hogy köztársasági elnöki kegyelem, és kegyelemben részesíti egy csomó munkát, időt, energiát megspórol a bíróságnak. Most kinek fáj csak ez? Egy aláírás. Igen, egy aláírás, és akkor ártatlan. Hát egy ártatlan embernek kegyel, és azóta is így hivatkozik erre Balogh Zoltán, hogy kegyelem. Nem fogok bocsánatot kérni azért, mert kegyelem. Hiszen ez a kegyelem egy fontos szó a kereszténységben. Kegyelem. Kegyesnek lenni. Pont ezért. Kegyet gyakorolni, kegyelem. Ez fontos. Fontos, mi is a Krisztus kegyelmére szorulunk, és Kónya Endre is Balogh Zoltán kegyelmére szorul. Mindannyian a köztársasági elnök asszony kegyelmére, és végső soron Orbán Viktor kegyelmére szorulunk. Megvan egyébként a jogerős döntés a szabadlábra helyezésről az idei kérvénnyel kapcsolatban, amely elutasításra talált egyelőre Vásárhelyi János esetében.